jesteśmy już w komplecie. Zastanawiam się, czy nasi słuchacze również. No uwaga, 3, 4. Dzień dobry! No fantastycznie. Widzę, że dużo energii od rana u moich współprowadzących. No to przedstawmy się pięknie. Zosia Zienkiewicz, Marysia Lipińska-Szymczak, Adam Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Witamy w zagadkowej niedzieli. Zapraszamy do spędzenia z nami 2 najbliższych godzin i ja mam nadzieję, że nasi słuchacze są zaciekawieni, co przygotowaliśmy dzisiaj w audycji. Przygotowaliśmy wyjątkowo dużo ciekawych historii. Będą też nagrody, będą różne niespodzianki, ponieważ mamy specjalny konkurs dzisiaj, mamy do rozdania bilety do kina również, także zachęcam, żeby nas słuchać bardzo uważnie. No a co dokładnie? W cyklu przyrodniczym od bakterii do arterii jeszcze przed 8 dowiemy się, kto wyjada grzyby w lesie. Przed 9 w cyklu Szkiełko i Oko dowiemy się, jak zostać wybitnym wynalazcą, który zmieni losy świata. W cyklu Kucharz Nieduży robimy pyszne ciasto, a tuż przed 9 Adam przedstawi nam kolejną książkę z najniższej półki. Wszystko to się zgadza oczywiście. A tuż po 8 powitamy w studiu wyjątkowych gości. Będą nimi pani Joanna Olech. Ja myślę, że przynajmniej jedną książkę pani Joanny macie na swojej półce. I również będzie ilustratorka Iwona Cała. Dwie panie stworzyły jeden tom w serii, bardzo pięknej serii książek Poczytajki i Pomagajki. O szczegółach opowiemy po 8. No i mam jeszcze jedną informację, a może teraz. Konkurs wyjątkowy. Książki od zagadkowej niedzieli. To jest taki konkurs specjalny, w którym będę prosić naszych słuchaczy o wysłanie do nas maila. Mail trzeba słać na adres zagadkowa@polskieradio.pl. zagadkowa@polskieradio.pl. No a co w tym mailu ma być napisane? Tam ma być piękna odpowiedź na pytanie, za co lubicie panią jesień. Odpowiedź na to pytanie może być taka, jak podpowiada wam to wasza fantazja. Może być to nawet króciutki wiersz. No problem polega na tym, że na odpowiedź nie ma bardzo dużo czasu, ponieważ czekamy na te maile do 8:30, no bo potem musimy wybrać ten najlepszy, kilka najlepszych i musimy przeczytać te najciekawsze odpowiedzi na antenie i rozwiązać cały konkurs. Przypominam, pytanie brzmi, za co lubicie panią jesień? A adres mailowy zagadkowa@polskieradio.pl. Przypominam, na maile czekamy do 8:30. To nasz plan na najbliższe 2 godziny. No a zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki. Gimnastyka języka. Gimnastyka języka bardzo prosta dzisiaj. No może nie taka prosta, może się trochę jednak nabiedzimy, ale zaczniemy od tego, żeby tak się rozgrzać ogólnie. Buzia w ciup i uśmiech. To szybciutko ćwiczymy. Ale dzieciaki, ja muszę widzieć energię. Tak jak na WF-ie. Ćwiczenie. Buzio w ciup i uśmiech. Buzio w ciup i uśmiech. Marysia, nie rozglądaj się dookoła. Nie patrz na Zosię i na Adama, tylko ćwicz. Mocno ciup, ale takie ciupy robicie słabe. To kicz musi być bardzo, bardzo długi ten ciup. Teraz jeszcze językiem, proszę bardzo, masujemy sobie policzki. Bardzo ładnie. Dobrze, możemy jeszcze tu pod nosem trochę. No i teraz trzeba zrobić coś, co będzie słyszalne przez naszych słuchaczy, więc będzie dowód tego, co zrobimy, żeby rozluźnić aparat mowy. Musimy parsknąć jak koń. Uwaga! Zosia, co to było? Proszę bardzo, parskamy. Nie, trzeba rozluźnić tu wszystko i zrobić tak. Adaś? Mhm. Zosia? Trudno, Zosia musi poćwiczyć. No, nie są to proste sytuacje. A teraz mam dla was, skoro jesteśmy już trochę rozruszani, mam dla was taki specjalny wierszyk. Wierszyk jest bardzo trudny, ale ten wierszyk pomoże nam pięknie, prawidłowo wypowiadać głoskę esz. Proszę bardzo, podam tu kartkę najpierw Adamowi. Myślę, że ty pójdziesz na pierwszy ogień. Przeczytaj, proszę, w miarę szybko ten wierszyk, który jest na górze. Te dwie strofki. Wąż ma wąs, a szum słyszy szum. No i jeszcze druga? Wożą ma wąs, a szum słyszy szum. Ty jeszcze raz obydwie. Wąż ma wąs,

Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. Dodzwonił się do nas Rafał. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie znasz inne głoski, które składają się z dwóch liter? CZ. CZ, tak. A jak brzmi ta głoska razem? Jak te literki brzmią połączone razem? Czu. Dobrze, bardzo pięknie. A jakie jeszcze znasz? Może. Z jakimi jeszcze literkami literka Z chętnie się połączy? R. Tak, i jak wtedy brzmi ta głoska? F. Ż. Ż. Bardzo pięknie. I jeszcze o jedną głoskę mi chodzi. Jeszcze jedną literkę spróbuj znaleźć. S. S? Tak. Dobrze. I jak brzmi razem połączenie literki S z literką Z? S. Bardzo pięknie, Rafale. A literka D, jak połączymy literkę D z literką Z, to jak to będzie brzmiało razem? D. Pięknie. Pozdrawiamy cię serdecznie. To wspaniałe odpowiedzi. Wyczerpałeś temat zupełnie. Pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy suflera i Rafał dostanie od nas fantastyczne nagrody. Mam nadzieję, że Rafałowi spodobają się te książki, które od nas dostanie. Może tam będzie również jakaś gra planszowa. No zobaczymy, co tam nam się uda do tej paczki wrzucić. To nie... koniec zagadek w zagadkowej niedzieli, to dopiero początek tych zagadek. 22 i 7 trójek, przypominam numer telefonu. Myślę, że teraz możemy powoli zacząć zadawać te stare, stare zagadki, nasze archiwalne. Dzisiaj zadaje je Krystyna Sienkiewicz. Z archiwum zagadek. Spada z drzewa jasnozielony, kolcami jak jeż najeżony. Ciekawe, o co chodzi. Marysiu? Przypominamy numer telefonu 22 i 7 trójek. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty drucha we mnie masz. Tak, ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci w waliach dym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi i tebe może. Lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz. Z biegiem zim i lat ta przyjaźń bez przerwy trwa. Gdzie ja, tam ty, złe i dobre. Ty drucha we mnie masz, ty drucha. we mnie masz. Ty druga we mnie masz. Spada z drzewa jasnozielony, kolcami jak jeż najeżony. Halo, halo, Nikodemie, słyszałeś naszą zagadkę specjalnie dla ciebie powtórzoną? Tak. To poproszę teraz o odpowiedź. Kasztan. Wspaniale, to oczywiście prawidłowa odpowiedź. A powiedz mi, czy ty zbierałeś w tym roku kasztany? Tak. Nazbierałeś dużo czy mało? Dużo. A co z nich zrobiłeś? Przyniosłam do szkoły. I w szkole co z tymi kasztanami robiliście? A może one po prostu leżały w koszyku? Tak. Ach, rozumiem, to jest bardzo dobry pomysł. Kasztany w koszyku wyglądają pięknie. A powiedz mi, mój drogi, takie mam pytanie dodatkowe. Czy kasztany można jeść? Nie. To jest bardzo dobra odpowiedź, ale jest również druga dobra odpowiedź na to pytanie. Takie specjalne kasztany, które wyglądają trochę inaczej niż te nasze, można jeść. Ale ty oczywiście świetnie odpowiedziałeś. Pozdrawiamy cię serdecznie. Nagrodę do ciebie na pewno wyślemy i gratulujemy wszyscy, jak tu siedzimy. Do usłyszenia, Nikodemie. Jakie kasztany można jeść? Jedliście kiedyś takie jadalne kasztany? Nie. Ale ja bym chciała bardzo spróbować. Tata powiedział, że może kiedyś spróbujemy. To jest bardzo dobry pomysł. Czasami można kupić w niektórych, bardzo rzadko w niektórych sklepach takie kasztany, czasem już ugotowane, albo można kupić na przykład taką mąkę z kasztanów, ale jak ktoś z was będzie miał okazję być właśnie o tej porze, jesienią, gdzieś za granicą, to często, Francja jest takim znanym miejscem, gdzie te kasztany się je, ale nie tylko we Francji, w Szwajcarii, w różnych krajach te kasztany są sprzedawane i one są sprzedawane na takich specjalnych stoiskach, i one są pieczone w takich specjalnych miejscach i dostaje się je w takich papierowych rożkach, no i można sobie zjeść. Smakują trochę słodkawe. Nie wiem, czy podobnie jak te nasze kasztany, ponieważ naszych kasztanów nie próbowałam, ponieważ nie są jadalne i tu ostrzegam wszystkie dzieci naszych kasztanów, tych, które rosną na naszych drzewach i które Nikodem niósł do szkoły i leżą teraz w koszyku w jego klasie. Ich jeść nie wolno. Co można zrobić z kasztanów? To moje pytanie do was. Marysia. Można zrobić ludziki, zwierzęta i różne takie rzeczy. I u nas w zagadkowej niedzieli na stole właśnie takie kasztanowe ludziki. I nie tylko są na stole. Marysiu, opowiedz o swoich, proszę. Moje dwa ludziki to jest jeden kot, przy którym mi rzeczywiście trochę pomogła mama, a drugi jest całkowicie zrobiony przez mamę, to jest tak jakby bocian. Nie miałyśmy pomysłu, jak go nazwać. Bocian wygląda wspaniale. Pomysł na imię dla tego bociana to może być kolejne wyzwanie dla nas. Myślę, że jak zagramy piosenkę, to zastanowimy się, jak można nazwać tego bociana. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma pomysł na imię dla bociana, który ma żołędziową głowę, długi dziób z wykałaczki, długą, długą szyję, wspaniały brzuch z kasztana i ma takie kasztanowe nóżki też i mały ogonek z wykałaczki, to proszę do nas zadzwonić. Zosiu, a ty co zrobiłaś? Ja tu widzę jakiegoś pięknego ja miśka. Ja zrobiłam misia, ludziki różne, pieska, tak wszystko. To jest piesek? Właśnie, to jest piesko coś. Piesko konik. Ma strasznie długie nogi ogromne stopy, znaczy stopy, łapy. Takie stworki, taki stworek bardziej jakiś. Adaś, a ty? Mój to jest krowa albo pies. Nie, to jest zdecydowanie krowa. Mój drogi, ten kasztanowy stworek ma nawet poza krowy, tak lekko pochyloną głowę. Ja już widzę, jak ta krowa sięga po trawę, żeby ją przeżuwać. A to chyba mrówka.

No nie wiem, czy uda mi się opowiedzieć na antenie. Chyba niestety nie, a poza tym może chciałabym te tajemnice zachować dla siebie. A może nie tylko ja wiem, jak zrobić koszyk kasztanowy. A może zachęcę was do tego, żeby trochę poeksperymentować i zrobić koszyk z kasztana, na przykład dla kasztanowego czerwonego kapturka. Ale o kasztanach rozmawiamy, Zosiu. Ty powiedziałaś coś bardzo ciekawego na temat kasztanów. Że warto mieć kasztany w domu, ponieważ one wchłaniają wilgoć i no jest zdrowo mieć kasztany w domu. Są takimi naszymi przyjaciółmi. Poza tym, że wyglądają pięknie i przynoszą jesień do domu, a można mieć duże zabawy zbierając je, to jeszcze zdrowo jest mieć je w domu. Super sprawa. Dodzwoniła się do nas Michalina. Dzień dobry. Dzień dobry. Michalina zna odpowiedź na pytanie, które teraz jeszcze raz zadamy. Do otwierania zamków zwykle jest metalowy, a ten na pięciolinii najczęściej wiolinowy. Fantastycznie, bardzo dobra odpowiedź. Ja wcale się nie dziwię, że ty tak prędko odpowiedziałaś. No bo przecież znałaś już pytanie. A powiedz mi, moja droga, czy wiesz może, co ma wspólnego klucz, taki klucz, o którym pani Krystyna Sienkiewicz mówiła w swojej zagadce, co ma wspólnego klucz z odlatującymi jesienią ptakami, na przykład kaczkami albo gęśmi? Nie. Nie wiesz? Nie. To nic się nie stało, moja droga. Można nie wiedzieć, co ma wspólnego klucz z odlatującymi ptakami. I jak nas uważnie posłuchasz, to właśnie za chwilę tego się dowiesz. A i tak bardzo ci gratuluję, ponieważ po pierwsze podałaś prawidłową odpowiedź na nasze pytanie, odgadłaś zagadkę, no a po drugie udało ci się dodzwonić do radiowej trójki, co wcale nie jest łatwe. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia, Michalino. Co ma wspólnego klucz z odlatującymi jesienią ptakami? To pytanie do was, Zosia. Że ptaki jak latają, to często latają grupami i wtedy nazywa się to, że klucz. I co, i latają w kształcie takiego klucza do drzwi? Z takim uchem? Nie. Taki klucz, na przykład taka strzałeczka. A wiecie, dlaczego one latają właśnie w ten sposób? Żeby się nie zgubić. I ten z przodu jest najtrudniej. Dlaczego? No bo muszą znać drogę. Pod wiatr i też właśnie muszą znać drogę, a tym, co są po bokach, jest bardzo łatwo. Aha, bo jak tak lecą jedne za drugim, to trochę za drugimi, to tak trochę ciągnie ich to powietrze, tak? Dlatego tym. A czy myślisz, że te ptaki, które zmieniają się na początku, które są na początku tego klucza, na samym czubku tego dzióbka zmieniają się czasem, że tam, jak myślicie? Może tak. Ja nie jestem pewna, ale myślę, że to jest pytanie do naszego eksperta, pana Andrzeja Ostrowskiego, ale to na przyszłość, bo dzisiaj pan Andrzej zupełnie o innej rzeczy nam powie, ale to dopiero za kilka minut. Bergamutach. Podobno jest to w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura, samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, kronosta i owy w czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie, pomidorowy sosie. I dresowane szczury, we'll be right back. Moi drodzy, teraz czas na pana Andrzeja Ostrowskiego. To jest nasz ekspert do spraw zwierząt. Od bakterii do arterii. Smakiem są żołnierze, kasztany i grzyby? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert od spraw zwierząt, pan Andrzej Ostrowski. Przede wszystkim dla dzików, których zresztą w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. One się teraz obżerają, żeby obrosnąć w słoninkę, która pozwoli im dotrwać do następnej wiosny, kiedy znowu będzie co jeść. Zresztą przy okazji odwiedzają także nie tylko lasy, ale wychodzą na pola, gdzie z największą przyjemnością jedzą ziemniaczki, marchewki i inne plony ku utrapieniu rolników, a przede wszystkim kochają kaczany kukurydzy. To jest ich największy przysmak. Taka słodziutka, bardzo energetyczna kukurydza. No, oprócz tego najrozmaitsze jagody, roślinki, korzonki wszelkiego rodzaju. Nie gardzą też pokarmem zwierzęcym, jak pędraki, ślimaki, jakieś żuczki, nieżuczki, a jak im się trafi padlina, to też z największą przyjemnością zjedzą. No, tak samo jak nasze świnki, dziki są wszystkożerne i białka zwierzęcego potrzebują. Dzik potrafi zwiększyć objętość swojej słoninki na jesieni kilkukrotnie. No, na wiosnę za to wygląda jak taki obciągnięty skórką szkielecik. Jak rozpoznać w lesie miejsca, gdzie były dziki właśnie? Bardzo prosto. Jest tak zwane buchtowisko, czyli poruszona darń, poprzewracana, tak jakby ktoś łopatką przewracał ten mech do góry korzonkami. I domyślam się, że one to ryjkiem wszystko. Ryjkiem. Do tego ten ryjek jest w ogóle stworzony. To jest świetne narzędzie działające prawie jak nasz pług. 22,7 trójek. Ten numer telefonu przyda się teraz. Pytanie dla uważnych słuchaczy, co lubią jeść dziki? To jest trudne pytanie dla osób, które nie słuchały nas uważnie, ale dla uważnych słuchaczy to jest bardzo proste pytanie. A ja mam pytanie do was. Czy widziałyście kiedyś takie miejsca po tym, jak dziki żerowały w lesie? Takie nie, buchtowiska, nie jak to powiedział pan Andrzej? Nie widziałyście takich? Ja nie pamiętam. To znaczy, że pewnie nie widziałaś, jak nie pamiętasz. Często chodzicie do lasu, bo mam wrażenie, że nie. Tak? Często. Ja tak. Te buchtowiska to są takie właśnie miejsca wyryte ryjkiem dzika. Ta mech i całe podłoże w lesie jest takie zwichrowane. Czasem można też zobaczyć w jakichś lasach blisko miast, także nie trzeba się daleko oddalać. Byłam przekonana, że widziałyście kiedyś takie miejsca obiadu dzików. Przypominam numer telefonu 22,7 trójek. Kiedy Joszko gra cały Boży świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na trumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dookoła nas. Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych w wiolin i bas. Czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Mech zegary śpią, o trzy ślady łez, oby Joszko grał, aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Kiedy jest mi źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam. Niech zegary śpią o trzy żaby łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźni się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Odpowiedź na nasze pytanie dla uważnych słuchaczy zna Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Michale, co jedzą dziki? Dziki są wszystkożerne. Tak jak do jakich zwierząt porównał dziki pan Andrzej Ostrowski? Dziki porównał do... Podobne są takie zwierzęta, które my hodujemy. Do świn. Tak, bo świnki też lubią jeść bardzo dużo różnych rzeczy. A takie dziki, które są w lesie, to ich przysmakami co jest? Przysmakami grzyby. I to jest śmieszne, że taki dzik potrafi rozpoznać, który grzyb jest jadalny, a który niejadalny. Powiedz mi, bo tutaj Marysia, Zosia i Adam nie widzieli takich miejsc po żerowaniu dzików. Czy ty widziałeś w lesie taką wzruszony mech w tych miejscach, gdzie dziki właśnie jadły coś dobrego? Tak, widzę, bo mój tata chodzi na polowania i czasami na zimę dosypuje kuropatwą na przykład ziaren. I chyba w lesie jest jedno takie miejsce, w którym dosypuje i tam kiedyś widzieliśmy. Ach, czyli one wyjadają te ziarna, tak? Przychodzą? Nie. Nie, ziaren nie, tylko tam właśnie między tym mechem. Mchem, dobrze. Super, bardzo ci zazdroszczę, że masz pewnie las na wyciągnięcie ręki. Często w lesie bywasz, bo to są piękne spacery zawsze. Michale, pozdrawiamy cię, to była wyczerpująca odpowiedź. Na pewno wyślemy do ciebie nagrody, mam nadzieję, że ci się spodobają. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. A my pozostajemy przy temacie jedzenia. Nie będziemy już mówić o tym, jakimi smakołykami dla różnych zwierząt są żołędzie albo kasztany, ale mam do was pytanie o ulubione ciasto. Marysia, twoje. Moim ciastem ulubionym jest takie ciasto czekoladowe, które robi mama. To znaczy, ono nie jest takie z jajkami i tak dalej, tylko jest takie z mlekiem sojowym, które jest zdrowe, i z różnymi innymi rzeczami, bo to nie jest takie normalne. Ciasto? Tak, ciasto, ale... Ale nie takie normalne, ale na pewno bardzo, bardzo pyszne. Bardzo. Czekoladowe. Marysia się uśmiecha od ucha do ucha. Zosiu, a twoje? Tort bezowy i blok czekoladowy. Och, uwielbiam tort bezowy. Blok czekoladowy to jest wspomnienie mojego dzieciństwa. Adaś? Moje ciasto ulubione to jest ciasto, które robi moja mama i ono jest przepyszne. Ciasto marchewkowe. I ono Może niektórzy się zdziwią, ale ona nie smakuje marchewką, jest bardzo słodkie. Czasami mama dokłada do niego rodzynek lub takich czekoladowych drażytek i wtedy jest jeszcze smaczniejsze, a z pudrem to już w ogóle. Z cukrem, pudrem. Drogie mamy, chyba się rozpływacie, jeżeli w momencie, gdy wasze dzieci opowiadają, ciasto, które lubię najbardziej, to ciasto, które piecze moja mama. Chyba warto piec te ciasta, żeby usłyszeć coś takiego. Kucharz nieduży. Pani Agnieszka Krąglicka podpowiada nam, od jakiego ciasta powinniśmy zacząć naszą przygodę z gotowaniem. 22. Powinno zacząć od takiego ciasta, które jest najprostszym, najlepszym, najbardziej sprawdzonym na świecie ciastem kruchym. Ciasto kruche 3, 2, 1, start. 300 gram mąki, 200 gram masła i 100 gram cukru. Łączymy razem, mieszamy, mieszamy, mieszamy, aż wszystkie składniki połączą się w spójną masę. Dobrze jest zrobić to szybko, bo ciasto kruche lubi być szybko zagniatane. Jeżeli chcemy, żeby pachniało pięknie, dodajmy tam trochę startej skórki cytrynowej. A jeżeli mamy w słoiczku odrobinę esencji waniliowej, to też będzie dobry pomysł, żeby nadać im charakterystyczny smak. To ciasto, kiedy jest miękkie, uformujmy w wałek. I wstawmy do lodówki, a jak już będzie zimne i twarde, pokrójmy ten wałek w cienkie plastry i to będą nasze kruche ciasteczka. Ale możemy też je wykorzystać na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów. Miękkim ciastem wykładamy foremki do babeczek, wstawiamy do lodówki, a potem pieczemy kruche babeczki, które napełniamy bitą śmietaną, owocami, konfiturami, czym tam kto chce. Albo możemy wykorzystać to ciasto do przygotowania tarty. Miękkim ciastem wykładamy formę do tarty, wkładamy do lodówki, schładzamy. Przed wstawieniem do piekarnika dobrze jest podziubać to ciasto widelcem, żeby bąbelki powietrza uciekając nie unosiły go. Ono wtedy będzie gładko przylegało do brzegów i będzie tworzyło ładną formę, którą można napełnić kremem albo owocami. Kruche ciasto 3-2-1 to jest też fantastyczny pomysł na spód do mazurków. Więc kiedy przyjdzie Wielkanoc, pamiętajmy też, żeby upiec płaskie kwadraty ciasta i posmarować je nadzieniem kajmakowym, malinowym, kremowym, czekoladowym i pięknie udekorować. Lubicie takie babeczki na kruchym cieście, kruche ciasto i w środku są owoce zalane galaretką i trochę tam jakiegoś... Pewnie, no tak, inaczej nie mogła brzmieć odpowiedź. A Marysiu, chcesz opowiedzieć o pewnym serniku chyba? Tak, mhm. Mój dziadek raz kupił ser truskawkowy i babcia zrobiła truskawkowy sernik. Nie wiem jak smakował, ale... Pewnie truskawkowo. No domyślam się, że tak, bo twoja babcia jest specjalistką od serników. To znaczy, jedna babcia, starsza babcia lepiej, a druga babcia jeszcze się trochę uczy. Ha, no tak, uczymy się przez całe życie. Zosiu, a ty robiłaś ostatnio jakieś pyszne babeczki, z tego co wiem? Z moją siostrą robiłyśmy marchewkowe babeczki. Mhm. Adaś? Robiłeś jakieś ciasto ostatnio? Tak siedzisz cichutko? Nie. To może czas najwyższy? Ja częściej pomagam jak do sałatek na Wielkanoc albo... Aha, do sałatek na Wielkanoc. Częściej raczej nie. Raz w roku zagląda do kuchni. No brawo. Dobrze, to podaj wszystkim pięknie numer telefonu. 22 i 7 trójek. Pod ten numer może dzwonić kto? Dzieci, które już coś ugotowały i mogą podać nam ten przepis, swój ulubiony, albo chcą u naszych ekspertów zamówić jakiś przepis. Nad rzeczką opoda czaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki robiła pierwsze wycieczki. Była apteka. O, masz mleka. smaczku paczkę, wypisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. A wreszcie znalazł się... Marysia się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, moja droga. Dzień dobry. Chcesz zamówić jakiś przepis, czy chcesz opowiedzieć nam na przykład o swoim ulubionym? Chcę wam powiedzieć jakiś przepis. No to słucham, ja będę skrzętnie notować każde twoje słowo. Pobiegam z mamusią. Marysiu, śmiało. Zrobiłam z mamusią galaretkę. Jak zrobiłaś tę galaretkę? Malinową. Mm-hmm. A jak zjadłaś? I bitą śmietaną. No tak myślałam właśnie, bo do galaretki najlepiej pasuje bita śmietana właśnie. Ale pokroiłaś tę malinową galaretkę w kostkę może? Po jednej stronie dałam śmietanę, a po drugiej była galaretka. Galaretka jest najlepsza na świecie z bitą śmietaną. Marysiu, bardzo ci dziękuję. Zrobiłaś, narobiłaś nam smaka. Ja chyba jak wrócę do domu, to od razu zrobię taką galaretkę. Marysia dostanie od nas na pewno jakąś nagrodę. Może to nawet będzie jakaś książka kucharska dla dzieci. To jest bardzo dobry pomysł, a na zakończenie tej godziny, bo już za chwilę w Trójce serwis informacyjny, mam jeszcze dla was wyjątkowe bilety na Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. Trójka objęła patronatem ten festiwal i my mamy bilety do kin w różnych miastach. Można zadzwonić 22 i 7 trójek. Marek Pawlukiewicz czeka na telefony i miasta to Gołdap, Rydutłowy, Cieplewo, Krasnystaw. Do tych wszystkich miast mamy bilety i zaproszenia do kina w ramach Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić, a my wracamy już po serwisie informacyjnym. No dobra, to co? Get on it! No i oczywiście bawimy się wszyscy! Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. Zapraszamy do reklamy. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby ci go pokazać. Nowa Interia. Zajrzyj już dziś po informacje, rozrywkę i pogodę. Interia. Ciekawi od zawsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, jest 8. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nadzwyczajny synod w Watykanie. Biskupi zajmą się kondycją małżeństwa, ale przełomu nie będzie, mówią eksperci. Do Polski przylatuje dziś nowy szef NATO, Jens Stoltenberg. To właśnie na terenie Polski w tej chwili stacjonują najpoważniejsze siły NATO, które trafiły do nas przede wszystkim w związku z kryzysem ukraińskim. Dlatego ta wizyta tak ważna. Wieczorem dowiemy się, kto dostanie statuetkę Nike i 100 tysięcy złotych. Eksperci mówią, że przełomu nie będzie. W Watykanie zaczyna się dziś nadzwyczajny synod biskupów poświęcony małżeństwu i rodzinie oraz trudnym sytuacjom duszpasterskim, na przykład komunii dla osób żyjących w kolejnych związkach. Kiedy rok temu, rozmawiając z dziennikarzami, Franciszek zasugerował, że osobom żyjącym w drugich związkach trzeba dać szansę, w Kościele zaczęto o tym odważniej dyskutować. Adam Szostkiewicz z Polityki studzi jednak emocje. Jego zdaniem na razie przełomu nie będzie. Tego jestem pewien. Natomiast rzeczywiście spodziewałbym się ciekawej na ten temat dyskusji. W ogóle o tej kondycji małżeństwa katolickiego we współczesnym świecie. W Polsce pozostajemy wierni nauce Kościoła, mówi dr Ewa Czaczkowska z UKSW. Polonia Semper Fidelis, czyli Kościół w Polsce tak naprawdę zawsze od wieków był wierny Rzymowi, wierny papieżowi, wierny nauczaniu Kościoła. To bez wątpienia jest bardzo ważny czynnik. Nieoficjalnie w Kościele można usłyszeć o obawach, że zmiany doprowadzą do podziału wśród wiernych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Rozmowa z prezydentem Bronisławem Komorowskim, wizyta w bazie lotniczej w Łasku i spotkanie z lotnikami z Polski, Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO. To program dwudniowego pobytu nowego szefa sojuszu Jensa Stoltenberga w naszym kraju. Jest to jedna z jego pierwszych wizyt po objęciu stanowiska i na to zwraca uwagę redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Andrzej Kiński. Polska jest najważniejszym militarnie przedstawicielem nowych członków sojuszu, a więc tych, którzy zasilają NATO począwszy od roku 1999. Polska jest na pewno aktywna i to właśnie na terenie Polski w tej chwili stacjonują najpoważniejsze siły NATO, które trafiły do nas przede wszystkim w związku z kryzysem ukraińskim. Szef NATO przylatuje dzisiaj, z prezydentem będzie rozmawiał jutro. Lech Wałęsa oddał hołd ofiarom Majdanu wraz z merem ukraińskiej stolicy Witalijem Kliczko. Złożyli kwiaty pod krzyżem postawionym ku czci bohaterów niebiańskiej sotni. Przeszli też ulicami, na których toczyły się walki. Tam były prezydent mówił. Wszyscy ludzie na Ukrainie dziś powinni być solidarni. Niezależnie od krzywd, jak mają wewnętrzne, bo wróg jest zewnętrzny. To nie proste, ale musicie po prostu. Lech Wałęsa życzył Ukraińcom jedności. Dla zwycięzcy 100 tysięcy złotych i statuetka. Wieczorem poznamy laureata Nagrody Literackiej Nike. W finałowej siódemce tytułów są 4 powieści, 2 tomiki wierszy i autobiografia. Uroczysta gala odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. A o tej nagrodzie w tym roku jest wyjątkowo głośno z powodu skandali, które jej towarzyszą. Znana działaczka feministyczna Kinga Dunin zwraca uwagę na jej zdaniem konflikt interesów. Wskazuje na nominowanego do nagrody Ignacego Karpowicza, który żyje w konkubinacie z sekretarzem kapituły konkursu. Pisarz z kolei feministce zarzuca gwałt. Wśród nominowanych do nagrody, ale wbrew własnej woli, jest Marcin Świetlicki. Poeta protestował przeciwko nominacji, argumentował, że są w Polsce o wiele bardziej wiarygodne i ciekawsze nagrody literackie, ale nie skreślono go z listy. Skoro o literaturze, to jeszcze o Alzacji, która upamiętniła Czesława Miłosza. W malowniczej wsi Mittelberheim odsłonięto tablicę poświęconą nobliście. Czesław Miłosz spędził wakacje w alzackiej wsi we wrześniu 1951 roku, w okresie dla niego bardzo trudnym, zaraz po tym, jak zdecydował pozostać na zachodzie i nie powrócić do kraju. W wierszu poświęconym alzackiej wsi opisał swój niepokój, zapachy dojrzewającego wina i tytoniu, pragnienie wspólnej, wielonarodowej Europy. Czesław Miłosz, spoglądając gdzieś z góry na nas, byłby zadowolony. Marzył o zjednoczonej Europie, marzył o Europie bez podziałów. Nie patrząc w przeszłość, miał nadzieję, że będziemy mieli kiedyś wspólną przyszłość. Powiedziała inicjatorka upamiętnienia pobytu poety w Alzacji Urszula Gacek, ambasador pełnomocny przy Radzie Europy. W uroczystości uczestniczyli liczni przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, władz Alzacji i Merostwa Mittelbergsheim. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był serwis Trójki. Słonecznie, wyjątkiem Polska południowa i wschodnia, bo tam może się chmurzyć. W Karpatach także przelotnie popada. W Zakopanem tylko 12 stopni, w Białymstoku 14, w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie 16, w Zielonej Górze 17, a w Szczecinie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. W Bergeretta ballada canzona.